Program Trzeci Polskiego Radia. Zbliża się północ. Przed nami poniedziałek, 22 lutego. Krzysztof Zyblewski. Zapraszam na serwis. Dziś w nocy kolejna runda rozmów z jednym z producentów szczepionki przeciwko COVID-19. Nie żyje Jan Lityński, były poseł i działacz opozycji w czasach PRL-u. Mgła w 5 województwach: podlaskim, śląskim, zachodniopomorskim, mazowieckim i małopolskim. W nocy kolejna runda rozmów z jednym z producentów szczepionki przeciwko COVID-19. Negocjacje mają się rozpocząć za 2 godziny, ujawnił wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. Jak podkreślił, chodzi o zapewnienie dodatkowych partii na wypadek, gdyby dostawy poprzez umowę z Komisją Europejską nadal się opóźniały. Wiceminister Buda zaznaczył, że takie rozmowy trwają nieustannie z kilkoma producentami. Prowadzi je Ministerstwo Zdrowia, a także szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Dziś do Polski dotrze 380 tysięcy szczepionek firmy Pfizer i BioNTech. Powinny we wtorek trafić do punktów szczepień, mówi prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski. Punkty szczepień mają odpowiednie limity zapisów, w związku z tym, że obowiązują nas ograniczone dostawy na tym etapie szczepionek do Polski. Mamy nadzieję, że rozpoczną się szczepienia niezwłocznie i te wtorkowe dostawy do punktów szczepień rozpoczną kolejny tydzień udanych szczepień w całej Polsce. Z kolei pod koniec tygodnia spodziewana jest dostawa 150 tysięcy szczepionek Moderny. Przeciwko COVID-19 zaszczepiono już ponad 2 miliony 700 tysięcy osób, prawie 930 tysięcy dostały już 2 dawki. Resort Zdrowia potwierdził w niedzielę 7038 nowych przypadków koronawirusa, o 1700 więcej niż tydzień temu. Nie żyje Jan Lityński, były poseł i działacz opozycji w czasach PRL. Miał 75 lat. Jak wspomina Krzysztof Wyszkowski, opozycjonista i działacz Solidarności, o wolność i demokrację do 1989 roku walczyli z Janem Lityńskim razem. I nawet powiem, że w jakimś stopniu ta moja decyzja o założeniu Komitetu Założycielskiego Wolnych Związków Zawodowych w Gdańsku była wzmocniona współpracą z Jankiem Lityńskim, bo Janek też uważał, że kierunek, który przybrał pracę ówczesne KOR-u, są błędem, że porzucenie sprawy robotniczej, którą obaj uważaliśmy za najważniejszą, czy współpracę wszystkich środowisk, szczególnie inteligenckich, ale i młodzieżowych, z robotnikami, uważaliśmy za rzecz najważniejszą. Wychodził poza sztampę, wiele rzeczy wymyślał na nowo, wspomina Jana Lityńskiego wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Jak Krzysiek Wyszkowski pojechał do Warszawy rozmawiać o powołania WZZ-u do Jacka Kuronia, no to trafił do Lita. I Janek napisał to oświadczenie, które potem zostało opublikowane i poparł pomysł w stanie wojennym. Zszedł do podziemia i działał razem ze mną w środowisku TKK, kierownictwa podziemia. Pamiętam, że zawsze, kiedy trzeba było coś napisać, to mówiliśmy mu, no Lit napisze. I on pisał oświadczenia, bardzo dobre. Jan Lityński w czasach PRL-u był kilkakrotnie aresztowany przez komunistyczne władze, działał w KOR-ze, był doradcą władz Solidarności, w stanie wojennym był internowany, uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu, po 1989 roku był posłem 3 kadencji. Wszystkie drogi krajowe są przejezdne, pracuje na nich 40 pojazdów do zimowego utrzymania, informują służby drogowe, apelują do kierowców o ostrożną jazdę. Mgła występuje obecnie na terenie województw podlaskiego, śląskiego, zachodniopomorskiego, mazowieckiego i małopolskiego. Widzialność może być ograniczona do 100 metrów. Może też występować marznąca mgła i drogi mogą być tam śliskie. Kierowcy ciężarówek od północy mogą łatwiej przekraczać granicę brytyjsko-francuską. By wjechać na kontynent, nie muszą pokazywać już negatywnego wyniku testu na koronawirusa, pod warunkiem, że na wyspach byli krócej niż 2 dni. Nie ma testu, nie ma pozwolenia na wjazd do Francji. Takie zasady panowały od grudnia, gdy Francuzów zaniepokoiło wykrycie na wyspach nowego, bardziej zaraźliwego wariantu koronawirusa. Teraz będzie inaczej. Kierowca, który wjechał na wyspy i przebywał na nich krócej niż 2 doby, dostanie zielone światło. Na promie otrzyma specjalny dokument poświadczający datę i godzinę przyjazdu. Co więcej, teraz Francuzi będą również honorowali wyniki badań zrobionych w Republice Irlandii. Ważne jednak, by wykonano je najpóźniej na 3 doby przed przybyciem na granicę. A zasady nie zmieniają się w przypadku podróży z Królestwa do Danii, Niemiec i Niderlandów. Tu nadal potrzebne są negatywne wyniki badania. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek, prawie w całym kraju słoneczny, więcej chmur tylko w centrum i w województwie podlaskim. Będzie od 4 stopni na Suwalszczyźnie do 12 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Osiem minut po północy, czas najwyższy, by powitać Państwa nocną porą, powitać razem z panem Stefanem, który już zdążył napisać, a pisze w te słowa: wielce szanowny panie półredaktorze, tą drogą pragnę pozdrowić pana półredaktora, panią realizator, czyli dzisiaj panią Halinę Leszczyńską, pana Wojtka producenta oraz osobliwych wszelkiej maści i typów polityków, sędziów oraz 560. Nie pozdrawiam. Muszę przyznać, że poprzednia audycja była bardzo podobająca się, choć no, nie tak bardzo jak dwie poprzednie, co nic a nic nie oznacza. Tuszę jednak, że dziś zaskoczą mnie persowie, których wyczekuję jak wiosny, która być może nadchodzi. Liczę także na dęte, smyczkowe i duet AAA oraz ogólne. Liczę także na ekscytującą czytankę, choć może niekoniecznie Kinga, za którym średnio przepadam. Z Kinga tylko Dallas 1963 i Skazani na Shawshank. Sam zaś czytam wspomnienia o Macieju Zębatym, Szalone życie Macieja Z, autorstwa Henryka Wańka. Dla miłośników Zębatego myślę, że warto. Pozdrawiam Stefan Mielec, gdzie muldy lodowe zamieniły asfaltowe. Tak, pisze pan Stefan. Kinga dzisiaj nie będzie. Wracamy do klasyki. Klasyki nie będzie również i Persów, bo wiosna nadchodzi, a Persowie jeszcze się ociągają. Zaczynamy za to od Białorusiniów. Białorusini. Na dobry początek przypomnę, że to program trzeci i że nocną porą oprócz słuchania można również i napisać do półredaktora. Tęsknię za Państwa mailami słanymi na adres wojciech.ossowski@polskieradio.pl i można z nami również pogadać na facebookowym profilu Osobliwości Muzyczne. Mamy tam taką grupę i całkiem żwawa dyskusja się toczy, nie tylko na tematy muzyczne. Zachęcam Państwa do tego. Patrzę, co zmieniło się od zeszłego tygodnia i wydaje mi się, że weszliśmy w nową erę marsjańską, bo w międzyczasie, gdy nas nie było, wylądowaliśmy na Marsie. Zastanawiam się, czy powinniśmy w tym kierunku podążać i zrobić jakieś kosmiczne wydanie osobliwości, ale no właśnie, jestem troszkę zawiedziony postawą Marsjan, bo i Wells, który napisał całą historię i oprócz książki Wspaniałe słuchowisko, które zrobiło niemałe zamieszanie, no to o Marsjanach i ich lądowaniu na Ziemi, albo chociażby Philipa K. Dicka, Marsjański poślizg w czasie. My o Marsjanach piszemy, a oni o nas nie bardzo. Przynajmniej ja nie znam żadnej marsjańskiej książki, która by traktowała o Ziemianach. W związku z tym zignorujemy mieszkańców Czerwonej Planety i przejdziemy do muzyki cokolwiek egzotycznej, malgaskiej. pani Małgosia słucha nas w pozycji horyzontalnej i martwi się, że może zapaść w sen. Postaramy się grać tak, by to utrudnić, a z kolei pan Salot nie wytrzymał nerwowo i zaczął nas słuchać już wczoraj o północy. Ale jest z nami również i dzisiaj prosi o coś zimowego, bo plucha na dworze. No właśnie, postaramy się, ale nie obiecuję. W każdym razie, jeśli chodzi o opowiadanie, to to wiedzie nas akurat do pewnej wioski i rzecz cała zaczyna się, gdy zima już ustępuje i zaczyna się wiosna. A w zasadzie coś, co starsi jeszcze pamiętają i nazywało się przedwiośnie. Czas, kiedy śnieg jeszcze zalega, ale powoli pod lodem zaczynają już ożywać strumyczki. Raźno biegnące ku kałużom, te z kolei już spływają do okolicznych rzek i tworzą się liczne podtopienia, żeby nawiązać do sytuacji na Wiśle dzisiaj. I otóż w takich okolicznościach przyrody poznajemy mieszkańców tego sioła, bo zgromadzili się wszyscy razem, zgromadzili się na cmentarzu. Okoliczność jest ku temu, bo jeden z nich, niejaki Łuka, wiosny nie doczekał, umarł, no i właśnie na jego pogrzebie wszyscy mieszkańcy zgromadzili się i patrzą teraz, jak grabarze w zimnej jeszcze ziemi kopią dół dla sąsiada. Wszystkich to zdziwiło i zasmuciło może, bo Łuka nie był starcem, był w sile wieku, młodzian w zasadzie. Tuż po wojsku przyjechał z powrotem na wieś i no proszę, tak szybko się zawinął. Byłem kiedyś jako młody student, tu mała dygresja, na wykopaliskach w Podbłociu, to pod Rykami, a Ryki z kolei niedaleko Lublina, i tam jedna z informatorek, bo rano kopałem na wykopaliskach, wieczorem zaś pomagałem w żniwach, a za tę pomoc mieszkańcy odpłacali mi tym, że utrudzeni pracą siadali wieczorem w kuchni, przy piecu i śpiewali. No właśnie, i tam między innymi trafiłem na kobietę, która była nielichą śpiewaczką, bo oprócz tego, że miała niesamowity repertuar pieśni wszelakich, to oprócz tego rządziła, jeśli tak można powiedzieć, na pogrzebach, była płaczką i tak się stało, że w tym właśnie miejscu doszło do pewnej niezręczności, w wyniku której miejscowy proboszcz troszkę się pokłócił ze wsią i swoje obowiązki dopełniał w ten sposób, że przyjeżdżał na cmentarz samochodem, odprawiał szybko to, co miał odprawić i potem wsiadał w auto i jechał. Natomiast cały ten cmentarny rytuał dopełniały śpiewaczki i cała gmina. O, to taką osobę poznałem. Mówię tutaj o tym dlatego, że ksiądz z twarzą Dantego, wzrokiem ponurym, odprawił łacińskie modły nad trumną i odszedł z kościelnym. A cała gromada została. No i właśnie, i tu ją porzućmy na chwilę. Po bretońsku, po cichutku, Jacques Pellin chyba w zeszłym roku podzielił los owego Łuki i przeniósł się niestety na tamten świat. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No proszę. Półredaktor siedzi nocną porą w studiu, a państwo piszą. Pisze Dana. No to piszę tego maila, żeby szanowny półredaktor z tęsknoty nie umarł na tej myśliwieckiej. Nie. Tym samym chciałabym pozdrowić współsłuchaczy półredaktora i wszystkich, którzy nocną porą przyczyniają się do tego, abyśmy tych osobliwych dźwięków mogli posłuchać. Dana z ciepłego Kędzierzyna Koźla. No i pan Andrzej z miasta Smoka Wawelskiego. U mnie na polu jeden na plusie i taka mleczna mgła, że nic tylko ją kroić. No i garść przysłów, między innymi, gdy mróz w lutym 22 dzień straszy nas mrozem długim. O, kiedy luty schodzi, człowiek po wodzie brodzi. I taka myśl na dobry początek audycji. Nudzić się może tylko ten, kto sam jest nudny. Doszedł do wniosku onegdaj Tadeusz Kotarbiński. W dniu myśli braterskiej pozdrowienia dla dyrekcji, pana wydawcy, pani realizator, redaktora Andrzej ze smutnego Krakowa. No, patrzę na muzykę, która za chwilę zabrzmi i nie rozweselimy Krakusów. Winterblood, nowość, ale za to przez Kwadrans. długi utwór i niespecjalnie wiele się w nim działo, ale być może taki właśnie jego urok. Ten ambient właśnie zaprezentowany spowodował efekt trójkąta bermudzkiego. Zapomniałem o czasie, pisze słuchacz. Mamy jeszcze parę minut do pierwszej. Mam nadzieję, że nikt się nigdzie nie śpieszy. A tymczasem pan Andrzej pozdrawia nas z przystanku postoju taksówkowego w Białej Podlaskiej przy dworcu PKE. Pociągu do Koluszek nie widać, za to z i do Chin to ho ho, pisze pan Andrzej i stoi dalej. A jeśli chodzi o samochody, dalej pan Zbyszek: słucham prawie po ciemku w pozycji horyzontalnej, nadaje z Gagarina w Warszawie rzut beretem od trójki. W dzień tu ruch jest duży, ale teraz cisza. Potępiam tych, co na parkingach siedzą w autach z włączonym silnikiem, bo trują mnie, siebie i wszystkich. Pozdrawiam, zatruty Zibi. No i pani Małgorzata dzieli się refleksją, że jednak muzyka metalowa jest prosta jak budowa cepa. Żadnej finezji tam nie ma. Ciężkie jak rżnięcie piłą. Stała słuchaczka Małgorzata, aktualnie z Bratysławy. No ale jeśli chodzi o budowę cepa, to przypomnę, że jesteśmy audycją folk metalową, w związku z tym, no, czegoż się można spodziewać. A jednak, mimo wszystko, jako muzykolog muszę powiedzieć, że gdy poruszamy ten temat w gronie kolegów muzykologów, to nie ma takiego, który by tak odważnie rzecz samą sformułował, bo różne są gatunki metalu i wiele z nich jest takich, że i muzycy z innych branż i kategorii chylą czoła przed maestrią. W takim duchu odpisałem pani Małgorzacie do Bratysławy, a teraz Leningrad. No właśnie, był kiedyś taki cover o seksbombie, w związku z tym, no, nie byliby Rosjanie sobą, gdyby nie przerobili tego na własne kopyto. Sosna, Sosna, ja Białka, prijom. Orzeszek u celi. Sosna, ja Białka, prijom. Jakarz, delfiny, delfiny. Maj, proty, вторник, бомба, бомба. Кактус, кузинки. Sosna, Sosna, ja Białka, prijom. Жара, пожар, огонь все бегали, и килограммы женско потратила Москву, Нью-Йорк и Лондон и Мадрид. Своей взрывной волной ты охватила. Ты ба-ба-бом, ба, ты ба-ба-бом, ба, ты ба-ба-бом, ба-ба-бом, ба-ба-бом. В отелях, да! наши в абазах. Мужчины у бедных рыдают крана. Ты баба-бом, ба, ты баба-бом, ба, ты баба-бом, ба, баба-бом, ба, баба-бом, ба, ты баба-бом, ба, ты баба-бом, ба, ты баба-бом, ба, баба-бом, ба, баба-бом, ба, а, бу, бу, бу, бу, бу, бу. Baba Bomba i państwo rozpisali się na temat Leningradu, czyli formacji z Moskwy. To ciekawe, bo to w zasadzie ich kultura i ciężko jest nad fantazją rosyjską przejść do porządku dziennego. Mam znajomą, która wychowała się w Moskwie, opowiadała, że jej brat wyszedł tylko na chwilę w piżamie, by wrzucić śmieci do sypu. No i nie było go przez cały tydzień. Okazało się, że na klatce schodowej spotkał idących do niego kolegów, a ci szli do niego jako do dobrego kumpla oznajmić, że w Leningradzie otwiera się nowy klub nocny. No i razem z tym wiadrem w piżamie został porwany do Leningradu, gdzie tak się bawił przez tydzień, że no właśnie, po tygodniu dopiero z wiadrem powrócił do żony i dzieci. To taką przygodę miał. No ale jeśli już jesteśmy przy opowieściach, pan się pyta, co wykopaliśmy na tych wykopaliskach archeologicznych. Otóż niewiele, bo jeden z mieszkańców popatrzył na to, co wystawało z ziemi, w końcu wziął mnie na bok, powiedział: panowie, tutaj się nie opłaca kopać. Ja wam tu mówię jako stary kolega po fachu. 25 lat robiłem w grobownictwie w Dęblinie. Byłem stróżem nocnym na cmentarzu i ja bym wam pokazał groby, gdzie warto poszperać. No a tutaj co wy znajdziecie? Jakieś kawałki talerzy i inne rzeczy. No właśnie, kawałki talerzy, troszkę ceramiki, niewiele tego było. W każdym razie, jeśli chodzi o kopanie w ziemi, to przypomnę, że w naszej opowieści jesteśmy na cmentarzu i że grabarze kopali grób w zmarzniętej ziemi, wykopując co i raz jakieś kamienie. Szło im to opornie, bo po jakimś czasie łopata znowu uderzyła w kamień i okazało się, że nie jest to jakiś zwykły kamień polny, tylko coś większego. A zatem oprócz łopat w ruch poszły i ręce rozgarniające zmarzłą ziemię i wnet oczom zebranych ukazał się całkiem duży, a jednak polny kamień, który wydostano na powierzchnię. No i ponieważ Łuka nie miał żadnych krewnych, którzy by zadbali o pochówek, nie było w związku z tym żadnego wykwintu, postanowiono ów kamień, który troszkę przypominał ludzką postać, a w każdym razie był wielkości rosłego mężczyzny, postawić u bezgłowia zmarłego. Starzec jeszcze przeczytał litanię, pośpiewał trochę do wtóru z chórem. Odmówiono na koniec wieczne odpoczywanie. Pojawiło się parę westchnień i wszyscy poczęli się rozchodzić do domów. No i tu na razie naszych bohaterów byśmy porzucili, bo Antti Palanen w osobliwościach był, a teraz powraca.